सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्ति मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है, अष्टाध्याय कक्षा में स्वागत है। हाँ बताइए जी, आपका क्या प्रश्न था? तो प्रश्न था कि हल अगर प्रत्याहार माने तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि सारे व्यंजन आ जाते हैं जी, दूसरा वो भी हो सकता है कि प्रत्याहार का कोई उल्लेख ही नहीं हो सके, जो आखिर सूत्र है हल, उससे भी तो प्रत्याहार बन सकता है। अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि हल जो प्रत्याहार है ये तो पूरे इससे पूरा व्यंजन का ग्रहण होता है, परंतु आखिरी जो सूत्र जो हल है उस हल से भी हल प्रत्याहार बन सकता है, ये कहना है आपका? हाँ। तो यदि हल सूत्र से हल तो अपने आप में है ही, तो आदि वर्ण हो गया हल का और अंतिम वर्ण हो गया ल, तो हल, तो ये यदि आपने पूर्वापर की अपेक्षा से आदि और अंत मान भी लिया और यदि आप हल प्रत्याहार बना भी लिया तो उससे लाभ क्या होगा? क्योंकि प्रत्याहार जो बनाया जाता है, हम प्रत्याहार कहते हैं कि अधिक से बड़े चीज को अधिक से अधिक वर्णों को छोटे से छोटे रूप में कह दें। यदि आप हल प्रत्याहार बनाते हो तो केवल मात्र ह का ग्रहण होता है। आपने इतना परिश्रम किया, आदि अंत्यम सहायता समझा, हल अंत्यम समझा, और हल अंत्यम समझ करके आदि अंत्यम सहायता समझा, और आदि अंत्यन सहायता के बाद केवल हल से केवल ह का ग्रहण करना चाहते हो तो उसे लाभ क्या होगा? खोदी पहाड़ निकली चुहिया, इससे तो आप कर भी देंगे, दोनों बन जाएगा, एक हल हय वर्ण का ह से और हल का ल तक, और दूसरा जो है चौदहवां सूत्र से सीधे हल प्रत्याहार बना देंगे, हल अपने आप में सूत्र है ही, हल प्रत्याहार बना देंगे तो उससे क्या होगा? प्रयोजनम बिना मंदोपिन माने प्रयोज्यते, बिना प्रयोजन के, बिना प्रयोजनम मंदोपिन प्रयोज्यते, माने बिना प्रयोजन के तो मंद भी से मंद व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता। आप हल जो चौदहवां सूत्र है उससे ही स्वयं अपने आप में हल प्रत्याहार बनाते हैं तो उससे लाभ क्या होगा बताइए? उससे कोई लाभ हो तो बना सकते हैं, कोई लाभ है? वो मुझे तो पता नहीं, वही प्रश्न है कि पाणिनी सूत्र में ऐसा कोई उपयोग होता है या नहीं, मेरा वो प्रश्न था। ऐसा कोई उपयोग नहीं होता है, ऐसा अच्छा। कोई भी उपयोग नहीं होता कि चौदहवा सूत्र हल को लेकर के हल प्रत्याहार बना दे उसका उपयोग, ऐसा कोई उपयोग नहीं होता। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो वो कोई लाभ नहीं है बनाने का। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आगे चले। चलिए जी आगे पहले चलते हैं, हम जो है प्रत्याहार पर जो चर्चा करेंगे उससे पहले हम जो है अष्टाध्याय के वर्तमान समय में उद्धारक कौन हुए, पुनरुद्धारक कौन हुए, अष्टाध्याय शिक्षा का अष्टाध्याय के पुनरुद्धारक कौन हुए, इसके संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। हमने कल बताया था आपको कि एक स्वामी पूर्णानंद सरस्वती हुए हैं, जो कुछ व्यक्ति कहते हैं हरियाणा के हैं, कुछ कहते हैं कि ये मथुरा के हैं, सन्यासी का कोई स्थान नहीं होता, तो परंतु जिसने खोजा वह हरियाणा का खोजा, हरियाणा वाले ने हरियाणा का खोजा होगा या उत्तर प्रदेश वाले, जो कुछ भी है, तो ये गुरु बीरजालन जी के जो शिष्य नवनीत जी थे, उनका जो बेटा गोविंद दत्त जी था, उनके अनुसार जो है स्वामी पूर्णानंद जी मूलतः जो है मथुरा के निवासी थे, और पूर्णानंद जी का जो गुरु है वह आनंद स्वामी दंडी थे, और ये जो है स्वामी पूर्णानंद जी जो है और उनके गुरु जी जो है ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के उच्च कोटि के विद्वान थे, परंतु आर्थ ग्रंथ जो अष्टाध्याय के प्रति भी श्रद्धा थी, और ये इन्हीं पूर्णानंद सरस्वती जी से जो है ब्रजलाल जी, जो बचपन का नाम ब्रजलाल था और बाद में विरजानंद पड़ा, उन्होंने जो संन्यास दिया, तो पूर्णानंद जी का जो है पूर्णानंद जी दीक्षा गुरु भी हैं ब्रजलाल जी का, मैंने विरजानंद जी का, और शिक्षा गुरु भी है, और उनके आदेश से वो जो है वहां गए हैं, क्या कहते हैं कि मथुरा गए हैं महाभास पढ़ने के लिए, और काशी में जो है अब वो चले गए हैं, और काशी में कहां कब से कब तक रहे हैं, 1800 विक्रम से लेकर के 1811 विक्रम तक, माने 12 वर्ष तक जो है काशी में रहे हैं। तो काशी में विरजानंद जी क्या क्या पढ़े हैं, काशी में विरजानंद जी मनोरमा पढ़े, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी पहले पढ़ दिए थे। मनोरमा क्या है, सिद्धांत कौमुदी के ऊपर एक व्याख्या है, एक टीका है स्वयं सिद्धांत कौमुदीकार का, मैंने भी पढ़ा हुआ है मनोरमा आनुषांगिकत्वेन हरिद्वार में रहते हुए, तो विरजानंद जी ने मनोरमा वहां पर पढ़े, और शेखर ग्रंथ लघु शब्देन्दु शेखर, बृहद शब्द शब्देन्दु शेखर इत्यादि जो ग्रंथ है वह काशी में स्थान स्थान पर जाकर के उन्होंने वहां पर पढ़ने के लिए जाते थे और पढ़ करके आ जाते थे, और इनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र थी विरजानंद जी की। एक बार जिस पाठ को सुन लिया वह उन पाठ को वैसे ही वह हृदयंगम कर लेते थे, और गुरु विरजानंद ने वहां ही जो है जो पढ़ने का इच्छुक था, जिज्ञासु था, जैसे आप लोग, आपको मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो वैसे ही वह जिज्ञासु लोगों को पढ़ाया करते थे, पढ़ाना शुरू कर दिया था, और गुरु बिरजानंद जी ने काशी में पंडित गौरी शंकर से व्याकरण शास्त्र जो है महाभाष्य का जो भाग था, कुछ जो भाग था वह प्रथम पाद जो है नवाहनिक और अंगादि का जो है वो पढ़े थे, अध्ययन किया था पंडित गौरी शंकर जी से, और उन्होंने जो है गुरु बिरजानंद जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम शाब्द बोध था, उसमें उन्होंने पंडित गौरी शंकर को गुरु के रूप में स्मरण किया है, और ये जो ग्रंथ लिखा था बिरजानंद जी ने, गुरु बिरजानंद जी ने, महर्जान जी का गुरु, हम सभी के गुरु, तो ये ग्रंथ लिखे थे अलवर नरेश का जो राजा था श्री विनय सिंह जी, उनको व्याकरण शास्त्र पढ़ाने के लिए लिखा था, सरलता में, सरल के लिए, और यह शाब्द बोध नाम का जो ग्रंथ है आज भी अलवर के जो राजकीय लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, सरस्वती भंडारागार, उसमें नंबर भी है, आप जाकर के दे सकते हैं, 3334 नंबर पर जो है ये पुस्तक अभी भी सुरक्षित है। ये जो है काशी में 5-6 मास के घोर परिश्रम के उपरांत जो है एक महाभाष्य का हस्तलेख प्राप्त हुआ गुरु बिरजानंद जी को, बिरजानंद जी को, और वह बहुत ही अशुद्ध था। स्वामी बिरजानंद था, उनके जो शिष्य महर्षि दयानंद जी हुए हैं, इनकी कृपा से जो है आगे चल करके अष्टाध्याय तथा महाभाष्य का पुस्तक सब जगह सुलभ हो गया था, और आज तक सुलभ होता रहा हो रहा है और आगे भी होगा। परंतु उस समय जिस समय गुरु बिरजाने थे उस समय महाभाष्य ग्रंथ प्राप्त करना भी बहुत ही दुर्लभ था। अष्टाध्यायी पुस्तक जो 10 ग्रंथ ही है ये ऋग्वेदी ब्राह्मणों के घर में ही पढ़ाया जाता था और वह भी कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध पढ़ाया जाता था। और ये जो ऋग्वेदी ब्राह्मण थे अपने ग्रंथों को किसी को भी दिखाते नहीं थे। वो ऐसा करना अपने आप को यदि दिखाना वो धर्म से विरुद्ध मानते थे इसलिए नहीं दिखाया करते थे। तो अष्टाध्यायी की दुर्लभता के कारण अष्टाध्यायी न मिलने के कारण उस समय वैयाकरण सिद्धांत कौमदी में भी जो है अष्टाध्यायी के अध्याय क्या है पाद क्या है सूत्र की संख्या क्या है ये सब नहीं लिखी हुई होती थी। अभी वर्तमान में आप लोग कुछ व्यक्ति जो सिद्धांत कौमदी पढ़ते हैं वासुदेवन जी हो गए सुनीता बहन जी हो गई स्वाति बहन जी हो गई और भी कुछ होंगे जो भी आप लोग पढ़ते हैं मैंने पढ़ती है और पढ़ते हैं और जो आपको आज जो सिद्धांत कौमदी में नंबर दिख रहा है वो आशीर्वाद है विरजानंद जी का गुरु विरजानंद जी का स्वामी दयानंद जी का। तो उस समय अष्टाध्यायी दुर्लभ होने के कारण वैयाकरण सिद्धांत कौमदी के में भी जो अष्टाध्यायी का अध्याय पाद सूत्र की संख्या नहीं लिखी थी इसलिए उस समय कौमदी का जो पठन पाठन था बहुत ही शुष्क हो गया था सूखा सा हो गया था। एक दिन जो है काशी में अपने किसी कौमदी पाठी पंडित से प्रश्न किया कि हलंत्यम में दो पद है हल और अंत्यम और उसकी अर्थ उसकी वृत्ति है उसका अर्थ है कि उपदेश अंत्यम हलित्या ये चार पद है। ये प्रश्न पूछ दिया गुरु विरजानंद जी ने कौमदी पढ़ने वाले को। तो कौमदी पढ़ने वाले को प्रश्न पूछ दिया कि भाई हलंत्यम में तो हल और अंत्यम दो पद है और उसकी वृत्ति सिद्धांत कौमदी में लिखा मैंने लिखी हुई है कि वृत्ति है कि उपदेश अंत्यम हलित स्यात तो इसमें चार पद हो गया एक उपदेश हो गया दूसरा अंत्यम है तीसरा हल है चौथा इत है स्यात तो जो है अलग से क्रिया जोड़ दिया गया हुआ है चार पद है। तो इन दो पदों की अनुवृत्ति किस सूत्र से आई बताओ क्या इस प्रकार की अन्य सूत्र की अनुवृत्ति के मूल सूत्र ही बता सकते हो। ये गुरु विरजानंद जी ने जो कौमदी पाठी पंडित था उससे पूछ लिया तो इस प्रश्न का उत्तर उस पंडित के पास नहीं था क्योंकि इसका उत्तर केवल अष्टाध्यायी पाठी छात्र ही दे सकता था पंडित ही दे सकता था जो अष्टाध्यायी को पढ़ता है दूसरा नहीं दे सकता था। एक दिन जो है गुरु विरजानंद जी ने जो है एक और प्रश्न काशी के पंडित से पूछ दिया काशी के किसी पंडित से पूछ दिया कि एक जो है परिभाषा है कि पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधिन बाधनते नोत्तराम कि पहला जो अपवाद है वह ठीक बाद वाले विधि को बाधता है उसके बाद वाले को नहीं बाधता है। तो ये कौमदी में जो वर्णन किया गया है अनंतर और उत्तर विधियों को इसको जानते हो क्या ये पूर्व में अनंतर क्या है पूर्व क्या है बाद क्या है इस परिभाषा का कार्य जो है अष्टाध्याय के क्रम के ज्ञान से ही समझा जा सकता है क्योंकि कौमदी क्रम से ये जिंदगी भर नहीं समझा जा सकता और ऋषि दयानंद और गुरु विरजानंद की कृपा से जो आज सिद्धांत कौमदी में पते लिखे हुए हैं तो वो भी जब तक उसको देखेगा नहीं क्योंकि हमने सिद्धांत कौमदी पढ़ा हुआ है ना हम दोस्त के साथ पढ़े हुए हैं तो हम देखते हैं कि जो है कैसे वो लोग करते थे हमें तो आश्चर्य तो पूरी याद थी। हमने पूरा महाभाष पढ़ने के बाद महाभाष इत्यादि पढ़ लिया और महाभाष साथ में पढ़ रहा था समाप्त होने वाला था तो मैं सिद्धांत कौमदी शुरू कर दिया था हमने जल्दी जल्दी बस जो है जो व्यक्ति 12 साल में 15 साल में 20 साल में नहीं कर सकता हमने 2 साल के अंदर सिद्धांत कौमदी प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर जो शब्द रत्न जो उनके भतीजे ने जो टीका लिखी है वो उसके पश्चात फिर जो है लघु शब्देंदु शेखर हो गया परम लघु मंजूषा हो गया वैयाकरण भूसंसार हो गया और वाक्य पदियम का जो ब्रह्मकांड हो गया ऐसा सब हमने 2 साल में कर लिया था। तो परंतु जो अष्टाध्याय क्रम से नहीं पढ़ता है वह जिंदगी भर सिद्धांत कम भी रटता रह जाएगा उसको। बस हाँ ये है कि जितना वो जानेगा उसमें उसको लगेगा कि बहुत बड़े विद्वान है, ये मैंने अनुभव किया था। मेरे अंदर एक मतलब जो है दोष है या वह गुण है मुझे नहीं पता, परंतु मेरा एक है कि जब से मैं पढ़ना शुरू किया अष्टाध्याय संस्कृत और अष्टाध्याय, तब से मैं पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उसी समय क्या करता था मैं कि हमारे गुरुजी कलकत्ता में, जब मैं सबसे पहले गुरुजी हमारे आचार्य ब्रह्मदत्त जी हैं, उन्होंने हमें इस रास्ते पे लाए और हमें पढ़ाए, बहुत प्यार किए, बहुत ही आशीर्वाद हमें दिए, और इतने अच्छे विद्वान हैं, उनका पैर जो है लंगड़े हैं पैर से, एक पैर से, परंतु इतने अच्छे विद्वान है और वो मुझे पढ़ाते थे। अष्टाध्याय मैंने 3 महीने में याद किया और मुझे पढ़ाते थे, और पढ़ाने के बाद जो मैं पढ़ता था वो दूसरे विद्यार्थी को पढ़ा देता था, जो दूसरे को समझ में आए या ना आए मैं पढ़ा देता था। इससे मेरी मैंने मजबूती हो गई पठन पाठन में। तो जब से, और मुझे लगता था कि जो है कि मैं ठीक से समझ गया, तो इस तरीके से मैं पठन पाठन करता था, पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ाते फिर जब मैं सिद्धांत कौमद इत्यादि पढ़ा, तो सिद्धांत कौमद इत्यादि पढ़ते समय हमने देखा कि लोग कैसे उसमें देखते हैं कि पूर्व में, अब यही परिभाषा लेंगे, पुरस्ताद अपवादान विधिन बाधम तेनोत्तरान, या आकड़ा देखा संज्ञा इत्यादि आप लेंगे, या पूर्वत्रा सिद्धम लेंगे कि सपाद सप्ताध्यंग त्रिपादी असिद्धर त्रिपाद्याम विपूर्वं प्रति पर शास्त्रम असिद्धम इत्यादि जो कहेंगे, तो ये जो है बिना अष्टाध्याय क्रम से आप नहीं समझ सकते। तो वो आज भी पढ़ने वाले देखते हैं, सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाले, के पूर्व में कौन सूत्र है, पर में कौन सूत्र है, तो वो सूत्र संख्या देखने का प्रयास करते हैं, और वो भी कृपा किसकी है, किसके कृपा से देख रहे हैं, ऋषि दयानंद और गुरु गिरिजानंद जी की कृपा से देख रहे हैं। इसलिए सिद्धांत कौमुदी वाले पढ़ने वाले को भी इस चीज को समझना चाहिए कि आज यदि मैं थोड़ा भी कुछ पढ़ने में समर्थ हो रहा हूं, वह गुरु गिरिजानंद जी के कृपा से हो रहा हूं, और हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये जो है काशी में गुरु गिरिजानंद जी जो है पंडित शंकर जी से व्याकरण महाभाष का अध्ययन किया, और वहीं पढ़ते हुए महाभाष के अतिरिक्त जो है वेदांत दर्शन का पढ़ा, मीमांसा दर्शन पढ़ा, न्याय दर्शन पढ़ा, और पढ़ाते भी रहे। ये काशी में लगभग 11-12 वर्ष रहे, और इतने पढ़ने पढ़ाने में इतने बुद्धिमान थे, मेधावी थे, कि वहां पर उनका नाम प्रसिद्ध हो गया प्रज्ञा चक्षु, क्योंकि आंख से तो अंधे थे, क्योंकि उनके बचपन में ही जब वो 5-7 साल के थे तो उनको आंख में जो शीतला का रोग हो गया था, पॉक्स हो गया था, चिकन पॉक्स इत्यादि जो कहते हैं, स्मॉल पॉक्स चिकन बन बड़ा वाला हो गया था, जिसके कारण आंख समाप्त हो गया था, तो वो अंधे हो गए थे, और अंधे होकर के भी जो है इतने बड़े विद्वान और ये सब कुछ पढ़े, तो उनका नाम काशी में प्रज्ञा चक्षु नाम से प्रसिद्ध हो गया था, वो प्रज्ञा चक्षु कहलाने लग गए। और गुरु गिरिजानंद जी जो है काशी निवास के बाद कई वर्ष जो है बिहार में, एक गया स्थान है, उस गया में रहे, और वहां पर रह करके 1815 ईस्वी में कलकत्ता चले गए थे। उस समय कलकत्ता की जो राजधानी जो है, सॉरी भारत की राजधानी जो कलकत्ता थी, वहां पर उन्होंने साहित्य दर्पण, कुवलयानंद, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर तथा नव एवं प्राच्य न्याय शास्त्र के ग्रंथों को पढ़ा उन्होंने कलकत्ता में, गुरु गिरिजानंद जी। इसके अतिरिक्त जो है आयुर्वेद, संगीत विद्या, वीणा वादन, रत्न परीक्षा आदि नाना जो है कलाओं में भी कुशलता उन्होंने वहां पर प्राप्त किया गुरु गिरिजानंद जी। वीणा इत्यादि भी बजाते थे, इसमें भी वो दक्ष थे। गुरु गिरिजानंद जी जो है ये भागीरथी जो है गंगा है इसकी परिक्रमा करते हुए पूर्वा विद्या अध्ययन करके अपने गुरु जो है गुरुवर जो स्वामी पूर्णानंद जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हरिद्वार आ गए थे। और विद्या अध्ययन का सब समाचार उनको सुनाया। और यदि एक जैसे एक पुत्र बड़ा विद्वान हो जाए तो पिता के लिए क्या कहना, तो ऐसे ही गुरु और शिष्य में पिता पुत्र का संबंध होता है और वही भावना हमें रखनी चाहिए। यास्काचार्य जी महर्षि यास्क नियुक्त में लिखते हैं कि जिससे आप विद्या ग्रहण करते हो जो आपके अज्ञानता को समाप्त करता है तम मन्ये त पितरम मातरम च, उसको माता पिता मानो। तस्मै द्रोहेत कतमत चना, उससे कभी द्रोह मत करो, उससे कभी विद्वेष मत करो। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो उसी तरीके से जो है आप अपने गुरु का सम्मान किया करो। तो उनके जो गुरु जी थे स्वामी पूर्णानंद जी, उनके खुशी की तो कोई ठिकाना ही नहीं रही, कोई सीमा ही नहीं रही, बहुत खुश हुए। और गुरु बेजानंद जी हरिद्वार से एक शुकर क्षेत्र है, स्थान है, वहां पर आकर के 1823 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक पढ़ना पढ़ाना तथा योग साधना करते रहे वहां पर। वहां पर एक दिन जो है अलवर के नरेश जो राजा श्री विनय सिंह जी थे उनसे मुलाकात हो गई वही शुकर क्षेत्र में। और उन्होंने जो है विनय सिंह जी ने व्याकरण शास्त्र पढ़ने की प्रार्थना की कि मैं पढ़ना चाहता हूं, गुरुजी आप हमें पढ़ाए। तो उनके आवेदन पर जो है निवेदन पर जो है रिक्वेस्ट पर जो है 1832 ईस्वी में जो है अलवर चले गए। और वहां पर गुरु बिरजानंद जी जो है विनय सिंह जी को जो है अलवर नरेश जी उनको व्याकरण शास्त्र पढ़ाने लग गए। और उनको पढ़ाने के लिए ही शब्द बोध नामक ग्रंथ को लिखा जो आज भी वहां सुरक्षित है, हमने बताया था। उसके अतिरिक्त जो है अलवर नरेश को गुरु बिजानंद जी ने रघुवंश भी पढ़ाया, विदुर प्रजागर भी पढ़ाया, तर्क संग्रह इत्यादि ग्रंथ भी पढ़ाए। और गुरुवर के आशीर्वाद से, गुरुवर बिजानंद जी के आशीर्वाद से जो है विनय सिंह जी अच्छे जो है संस्कृतज्ञ हो गए और संस्कृत भाषा बोलने में बहुत ही पंडित हो गए, कुशल हो गए। परंतु एक दिन दंडी जी का एक नियम था गुरु बिजानंद जी का, जो समय दिया उस समय पर आओगे तो पढ़ाऊंगा, रे तो नहीं आऊंगा। तो उनके साथ शर्त था जब वो अलवर गए थे तो जिस दिन तुम पाठ बंद कर दोगे उस दिन मैं तुम्हारा पढ़ाना बंद कर दूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा। तो एक दिन यही घटना घटी, दंडी जी जो है समय पर जो है पाठ पढ़ाने के लिए उपस्थित हो गए थे किंतु श्री विनय सिंह जी उपस्थित नहीं हो पाए। तो उन्होंने जो पहले प्रतिज्ञा किया था उसके अनुसार दंडी जी ने जो है अलवर से जाने के निश्चय कर लिया। और श्री विनय सिंह जी ने जो है उस समय 2500 रुपया का जो सोना का जो मुद्रा है दे करके गुरु जी को सत्कार पूर्वक विदा किया। और दंडी जी जो है अलवर से पुनः जो है शुकर क्षेत्र जो सोरो है, सोरो शुकर क्षेत्र माने सोरो जी आजकल नाम से प्रसिद्ध है, वहां आ गए। तो अब उसके बाद कहां आते हैं, मथुरा में आते हैं। मथुरा में कैसे पठन पाठन होता है, कैसे यह दुनिया बदलती है, कैसे वेद का पुनः उद्धार होता है और क्या कहते हैं कि अष्टाध्याय का उद्धार होता है, उसका प्रकरण आगे चलेगा। तो यहाँ थोड़ा हमने आपको बताया पुनरुद्धारक, अष्टाध्याय का पुनरुद्धारक, वेद के उद्धारक के संबंध में कुछ। अब जो है हम प्रत्याहार सूत्र के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे हैं। प्रत्याहार के संबंध में हमने बताया था कि अष्टाध्याय के जो 14 सूत्र है ये 14 सूत्र से बहुत सारे प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। परंतु बात वही है कि हमें जितने की आवश्यकता है अष्टाध्याय में, जितने प्रत्याहार का प्रयोग किया गया उतने ही हमें चाहिए। तो अष्टाध्याय में 41 और यदि रो प्रत्याहार को जो मानता है इसके आधार पर 42 प्रत्याहार और दो अन्य प्रत्याहार है, एक उड़ादी कोष में महर्षि पाणिनि ने प्रयोग किया है, यमंताड उसमें यम प्रत्याहार है, और एक जो है महर्षि वरुरुचि कात्यायन, कात्यायन का नाम ही वरुरुचि है, तो महर्षि वरुरुचि महर्षि कात्यायन ने जो वार्तिक लिखा तो उसमें महर्षि कात्यायन ने चय प्रत्याहार का प्रयोग किया है कि चयो द्वितीय शरीर पौष्कर साधे, तो चय प्रत्याहार का प्रयोग किया है, तो टोटल जो है 44 प्रत्याहार हो गया। अब आइए, इसका हमने वैसे बता दिया अब जो है, और ये उन रिंद्र के ओंग इसके आधार पर हम चलते हैं, अपनी भाषा में बोलेंगे। हमने क्या पढ़ा कि अय उनमें नौ जो है इत है, और हम अय उन प्रत्याहार से जब अण प्रत्याहार बनाते हैं तो अण प्रत्याहार कब बनता है, जब आदि अंतेन सहायता, आदि वर्ण जब अंतिम इत वर्ण के साथ मिल जाता है, और नौ जो इस संज्ञा किए हैं कौन किए है, तो स्वाभाविक है महर्षि पाणिनि ने किया है। महर्षि पाणिनि ने जो है अयुण में नौ की इस संज्ञा की है, नौ की महेश्वर ने, फिर चर्चा आ गई इस पर, फिर मैं बताना चाहूंगा आपको कि महर्षि पाणिनि की ही का ही यह सूत्र है, ये महेश्वर इत्यादि का सूत्र नहीं है। इस पर महर्षि दयानंद जी, भगवान दयानंद जी कहते हैं, उनका वाक्य ही मैं पढ़ देता हूं आपको, उन्होंने जो लिखना शुरू किया था अष्टाध्याय की व्याख्या, पूरा नहीं कर पाए क्योंकि लोगों ने मार दिया उनको, और जो जितना भी लिखे हैं जबरदस्त लिखे हैं, तो वहां पर लिखते हैं महर्षि दयानंद जी कि अत्र प्रत्याहारेषु कीचिद् भट्टो जी दीक्षितादयः संप्रवदन्ति इमानी माहेश्वराणी सूत्राणि इति, बोल रहे हैं कि यहाँ प्रत्याहार के विषय में कुछ भट्टो जी दीक्षित इत्यादि विद्वान जो कहते हैं कि ये माहेश्वर सूत्र है, और माहेश्वरानी का क्या है, तो महेश्वरात आगतानी महेश्वरेण प्रोक्तानी वा, ये बस ये महेश्वरात आगतानी या महेश्वरेण प्रोक्तानी, ये जो है ऐसे ही हमें याद आ गया है, याद है कि लघु शिवेंद्र शेखर में ऐसे ही व्याख्या की, महेश्वर प्रसादात आगतानी, वहां पर उन्होंने प्रसाद जोड़ दिया हुआ है महेश्वर की कृपा से, तो महेश्वरात आगतानी महेश्वरेण प्रोक्तानी वा, कि महेश्वर से आया हुआ ये सूत्र है, महेश्वर के द्वारा प्रोक्त ये सूत्र है, ऐसा जो कहते हैं तद इदम असत्यम, बोलने की यह जो है असत्य है, ये पूरी झूठी बात है। बोलते कथम असत्य क्यों है जी, तो बोलते तत्र प्रमाणाभावात, बोलते हैं कि वहां पर प्रमाण का अभाव है, कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है कि ऐसा है। हालांकि आजकल कोई आजकल लोग प्रमाण देते हैं, और आप लोग भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं तीन बार में इस श्लोक को बोलूंगा, और यदि आप लिखोगे श्रवण जी इत्यादि तो लिखना, और मैं इसलिए ये भी बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं समझना, गुरुकुल में मैं निवेदन करूंगा कि गुरुकुल में लोग ऐसा ना समझे विद्यार्थी कि ऐसा वो जब यहां पर ऐसा है ही नहीं तो इस प्राचीन परंपरा में आप इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि मेरे साथ एक घटना घटी हुई है। कलकत्ता में जब मैं पढ़ता था और पढ़ते साथ साथ पढ़ाता भी था, तो मुझे लगता था कि मैं जानता हूं, तो एक दिन जो है मुझे लगा कि भाई मैं अष्टाध्यायी पढ़ रहा हूं, एक दिन बस में जा रहा था कहीं पर, कलकत्ता में हावड़ा से कलकत्ता जा रहा था, तो वहां पर एक पंडित बगल में बैठा हुआ था, मैं सफेद ब्रह्मचारी ड्रेस में था, तो जहां था रहती चर्चा चली, तो वो बोले कि भाई आप क्या पढ़ते हो, स्वाभाविक है मैं छोटा बच्चा था, दाढ़ी इत्यादि कुछ भी नहीं आया हुआ था, और वो हमें लगा कि वो विद्वान थे जो भी पंडित थे, उन्होंने कहा कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो? मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोल दिया मुझे कि बताओ अयुन रिल्ली के एवं किस कौन सा सूत्र है। मैंने कहा प्रत्याहार सूत्र। बोल के नहीं, प्रत्याहार सूत्र नहीं है। मैं तो हक्का बक्का हो गया कि भाई प्रत्याहार सूत्र कैसे नहीं है, मैं तो ये पढ़ा हूँ। बोले कि नहीं, ये माहेश्वर सूत्र है। फिर उन्होंने कहा, हमें कहानी बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो फिर मुझे ये मन में लगा कि मेरे गुरु जी ये नहीं जानते हैं, गुरु जी को नहीं आता है शायद, ऐसा मुझे लगा। परंतु फिर चर्चा चली है, इस प्रकार बात है, तो फिर हमारे गुरु जी ने हमें पूरा मतलब बताया, इस तरीके की बात हुई। तो मेरे मन में आया कि देखो मुझे ये तो था, पर तो एक चीज मुझे नहीं पता था, उनकी कमी मुझे नहीं पता थी नव्य व्याकरण वाले का, इसलिए वहां पर मैं चुप हो गया। पर इसीलिए मैं आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी हैं गुरुकुल के भी और आप लोग भी, कि ये सब कुछ जानना चाहिए और जान करके सत्य के ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जानो सब कुछ परंतु सत्य का ही ग्रहण करो। तो मैं आपको सत्यासत्य का विवेचन करते हुए, विवेचना करते हुए मैं पढ़ा रहा हूं। तो आइए, तो उसमें प्रमाण है। महर्षि ध्यान जी कहते हैं कि तत्र प्रमाण अभावात्, उसमें प्रमाण ही नहीं है कि ये महेश्वर का के द्वारा प्रोक्त है या महेश्वर के द्वारा आया हुआ सूत्र है। परंतु प्रमाण देते हैं लोग, क्या देते हैं? मृतावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम। फिर मैं बोल रहा हूं, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। एक बार और, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। लिख लिया श्रवण जी, पालबोध जी और भी विद्यार्थी सब लिख लिए? अब आगे, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। दूसरी बार, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एक बार और, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तो इसका मतलब है कि नृत्तावसाने नटराज राजा, नटराज राजा प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तो नटा नाम राजा इति नटराज, नटराजा नाम राजा इति नटराज राजा, मने नटों के राजाओं के भी जो राजा है कौन? भगवान शंकर, वो नटराज है। नृत्य के बहुत बड़े विद्वान थे, अन्य शास्त्रों के भी विद्वान थे और नृत्य के भी थे। तो नटों के राजाओं के राजा जो शंकर हैं, भगवान शंकर हैं, शिव हैं, महेश्वर हैं, बोल रहे हैं नृत्तावसाने, सप्तमी विभक्ति है। नृत्य के अवसान होने पर, सती सप्तमी है प्रतीक जी, नृत्तावसाने, जैसे रामे वनम गते, राम के वन जाने पर सीता भी गता, सीता भी गई। यश्च भावेन भाव लक्षणम, ये सूत्र से बना है, इससे तो सती सप्तमी है। तो ऐसे यहां पर नृत्तावसाने मने नृत्य के नाचना अवसान होने पर, नृत्य के अवसान होने पर क्या नट राज राजह ननाद बजाए ढक्काम डमरू को, नव माने नव, पांच माने पांच, पंच माने पांच, नव पांच चौदह, नव पंच बारह, माने भगवान शंकर नटराज राज जो है 14 बार डमरू को बजाए नृत्य के अवसान होने पर, नृत्य जब उन्होंने समाप्त किया उसके बाद। क्यों बना बजाए जी, क्यों उन्होंने बजाया, क्योंकि उद्धर तुकामह, क्योंकि उनके मन में इच्छा थी उद्धार करने की, इनके ही तो सनकादि सिद्धांत उद्धर तुकामह, सनक सनत पाणिनि इत्यादि जो हुए हैं, सनंद सनक सनत सनंद पाणिनि भी उसमें आ गए आदि में, ये जितने भी हुए हैं इन सभी के उद्धार की, क्योंकि ये सभी तपस्या कर रहे थे तो इन सभी के उद्धार की कामना के लिए जो है उन्होंने 14 बार जो है डमरू बजाया। बोलते ही एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, तो विमर्शे मने जानामी, मने एतद शिव सूत्र जालम जानामी, मैं तो ये जो सनक इत्यादि जो ऋषियों के उद्धार की कामना के लिए उन्होंने बजाया तो उसी में मैं ये जानता हूं, समझता हूं कि ये शिव सूत्र जाल है, ये अयुन रिलेख, वह तपस्या कर रहे थे भगवान मने पाणिनि जी, और उन्होंने जो अयुन रिलेख एवं अयोच हैवर्ट लंड एक बार डमरू बजा तो वो समझ गए कि अर्थात जो ऋषि जिन भावनाओं से तपस्या कर रहे थे उस डमरू से वो चीज समझे, वैसे ही समझे कि जैसे कि कोयल है, कोयल वसंत ऋतु में ये कुछ बोलती है और बिहार के लोग उसको समझते हैं कि तिसी तेल जटा भेल ककर देल, क्या दियार के हो, दियार के हो, दियार के हो, यहाँ पर ऐसे समझते हैं। हम समझते थे कि पूरे भारत में ऐसे ही समझते हैं, मन जब हरियाणा में पढ़ा तो हरियाणा के लोगों से मैं पूछा तो वो कोई दूसरा ही चीज समझते हैं, कोयल की भाषा, अपनी अपनी जैसी भाषा हुई वैसा वो अपना लगा लेते हैं। तो ऐसे ही मानो कि कोयल की तरह ही जो है ये ऋषि इत्यादि जितने हुए सब उन्होंने लगा लिया, इनको अयुन इत्यादि प्राप्त हुआ, सनक इत्यादि को कोई दूसरा चीज प्राप्त हुआ, ये बात है तो प्रमाण तो है, जबकि ऋषिदान जी प्रमाण अभावात कहते हैं कि प्रमाण का अभाव है। तो इसका उत्तर ये है कि ये जो बात लिखी हुई है नृतावसाय नटराज राजो, ये नंद केशवरी कृत, जो नंद केश्वर नाम का एक व्यक्ति हुआ उसके द्वारा बनाया हुआ, नंद केश्वरी नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा बनाया हुआ, काशी में पतली सी दो चार पांच छह पन्ने की पुस्तक है उसमें बात लिखी हुई है। तो वह प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, प्रमाणिक ग्रंथ तो वह होता है जो ऋषियों का हो, जो महर्षियों का हो, और वो तो किसी व्यक्ति ने, हमने लिख दिया हमारी बात थोड़े, यदि हमारी बात यदि अष्टाध्याय से विरुद्ध होगी, मेरी बात यदि व्याकरण महाभाष से विरुद्ध होगी तो वह माननीय थोड़ी होगी, कभी भी नहीं होगी। ऐसे ही यदि वैदिक धर्म से विरुद्ध है तो गलत है, वेद से विरुद्ध है तो गलत है। तो ऐसे ही नंद केसरी कृत जो काशिका है वह कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, भले ही उसको दुर्जन तो संन्याय न प्रमाणिक मान ले, यदि हम उसको प्रमाणिक मान लेते हैं परंतु उससे अधिक ज्यादा प्रमाण वाला हमें मिल जा रहा है महाभाष्य, महाभाष्य में क्या लिखा है, तो ऋषिदान जी कहते हैं अत्र तु प्रमाणम, क्या प्रमाणम का क्या करते हैं, बोलते ऐसा महाभाष्य का उक्ति दे रहे हैं, महाभाष्य का यह वचन है कि ऐसा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते यत् तुल्य जातीयेषु उपदिशति अचोक्षु हलोहलसु। ये महाभाष्य का शब्द है, ये ऋषिदान जी का शब्द नहीं है। तो वहां पर कह रहे हैं कि अजय ये महा अभी इतना समझो आएगा, ऐसा ही आचार्यस्य शैली लक्ष्यते, लिख लो लिखना चाहते हो तो, ऐसा ही आचार्यस्य शैली लक्ष्यते, ऐसा ही आचार्यस्य शैली लक्ष्यते, लिख लिया। यत तुल्य जातीयांश, यत तुल्य जातीयांश, यत तुल्य जातीयांश तुल्य जातीयेषु उपदिशति, तुल्य जातीयेषु उपदिशति, तुल्य जातीयेषु उपदिशति, अचोक्षु अचो अक्षु और हलो हलसु, अचो अक्षु हलो हलसु, लिख लिया। अचो अक्षु हलो हलसु, और ये जो सूत्र है कहाँ है, इसकी व्याख्या है कहाँ है महाभाष्य में, तो महाभाष्य में पहला जो आहनिक है, महाभाष्य का जो है अध्याय जो पहला, पाद पहला और आहनिक दो, हयवरट सूत्र के व्याख्यान में है। हयवरट, यदि आपका पास इफ यू हैव महाभाष्य बुक देन यू कैन सी देयर, वहां पर आप महाभाष्य में हयवरट सूत्र पर देख सकते हैं। ये जो मैंने बताया कि ऋषिदान जी जो प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसा आचार्य से, मैंने ऐसा ही आचार्य से शैली लक्ष्यते यत तुल्य जातीयांश तुल्य जातीयेषु उपदिशति, मैंने आचार्य की शैली लक्षित होती है कि तुल्य जातियों को तुल्य जातियों में ही उपदेश करते हैं। क्या अचो अक्षु, अक्षु अच, मैने अचो में अच जाति, अच जाति में अच का उपदेश करते हैं और हल जाति में हल का उपदेश करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि उपदिशति जो क्रिया है, उपदिशति उपदिशति जो क्रिया है, इसका कर्ता जो है आचार्य पाणिनि है, आचार्य पाणिनि के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो इस पर महर्षि जैन जी थोड़ा व्यंग कर रहे हैं, बोलने की ये शाम एतावत ज्ञानम न अस्ति इमानी सूत्रानि केन रचितानि ते व्याकरण से ग्रंथान रचितुम उद्यता, महत आश्चर्यम एतत्। ऋषिजैन जी का शब्द है, बोलने जिनको ये भी ज्ञान पता नहीं है कि ये सूत्र किसका है, वो व्याकरण के ग्रंथ पर को बनाने में उत्सुक हो गया, ये कितने आश्चर्य की बात है, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। भट्टो जी दीक्षित के लिए कह रहे हैं, और इसको जो मानने वाले जो भी है, बोलने कि जिनको ये पता नहीं है कि ये सूत्र किसने बनाया, वो व्याकरण के ग्रंथों को बनाने के लिए उद्यत हो गए, कितने आश्चर्य की बात है। तो कहने का अभिप्राय यह है, ये प्रसंग यहां पर था तो मैं बता दिया, ये बार बार अब नहीं बताऊंगा। तो ये आई उण में जो ण है, नौ इत जो है ये महर्षि पाणिनि ने किया है हलंत्यम सूत्र के द्वारा, तो इसलिए इसका अर्थ हुआ कि अ ई उ इन तीन वर्णों को महर्षि पाणिनि जी उपदेश करके अंतिम में नकार इत करते हैं। इसी को संस्कृत में बना दो कि पाणिनि आचार्य अध्याहार करके पाणिनि ही आचार्य अ ई उ इत्येतान इत्येतान वर्णान इत्येतान त्रीन, मने है ना त्रयः त्रीनी त्रीनी, मने क्या है उसका क्या बनेगा, इसका जो है इत्येतान त्रीन, त्रीन हो जाएगा, तीन वर्णों को इत्येतान वर्णान उपदिश्य अन्ते नकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम, मने प्रत्याहार के लिए यहां पर नकार इत संज्ञक करते हैं। वैसे यहां पर क्यों न इत संज्ञक पढ़ा गया है, इसलिए पढ़ा गया है क्योंकि प्रत्याहार निर्माण करने का, इत संज्ञा का बहुत सारे प्रयोजन है, इत क्यों किया जाता है, तो इत संज्ञा का अनेक प्रयोजन में से एक प्रयोजन है न कि इस संज्ञा का प्रत्याहार बनाना। तो इसीलिए मतलब ये हो जाएगा प्रश्नावृत्ति है, आप प्रश्नावृत्ति में इस चीज को समझ करके और बार बार इसको समझिएगा कि अ उ इत्येतान त्रीन वर्णान, इसमें त्रीन नहीं है, इत्येतान वर्णान उपदिश्य अन्ते नकारम इतम करोति पाणिनि आचार्य प्रत्याहारार्थम। माने अ उ इन तीन वर्णों को उपदेश करके अंत में नकार इत संजक रखे हैं या नकार इत करते हैं पाणिनि आचार्य प्रत्याहार के लिए। तो ये जो नकार इत संजक है, इस नकार इत संजक के द्वारा, इस नकार इस संजक के साथ आदि अकार, माने इस नकार जो है, यह जो नकार जो इत है, यह आदि अकार के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाता है। तो आदि अंतेन सहता अंत्यन इतासह आदि अंतेन नकारेन इस संजकेन सह आदि अवर्ण मध्यगा नाम अर्थात अर्थात ईउ वर्णानाम, ईउ वर्णयो वर्णानाम नहीं, ईउ वर्णयो और स्वस्य च रूपस्य माने अकारस्य। तो ये अंतिम जो नकार पाणिनि आचार्य ने संज्ञा किया है वह इस संज्ञक आदि वर्ण अ के साथ अन हो गया, वह मध्यगा नाम अ और न के बीच में जो ईउ है उसको ग्रहण करता है और अपने स्वरूप जो अ है उसको ग्रहण करता है, माने अन का मतलब हो गया अ ई उ। अ का नाम भी अन है, ई का नाम भी अन है और उ का नाम भी अन है, माने यहाँ पर अन का मतलब तीन वर्ण। जैसे बालबोध किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, श्रवण किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, जैसे सुनीता स्वाति किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ऐसे ही यहाँ पर अन जो है अ का नाम है, अन ई का नाम है, अन उ का नाम है। इसलिए कह रहे हैं कि यह जो नकार है, एक आदि जो आकार है, इसके साथ ग्रहण गृहित होता है और इसका प्रयोग कहाँ है, ये जो अण है अण अ ई उ का जो ग्रहण करता है अण, ये अण जो है का उदाहरण कहाँ है अष्टाध्यायी में, तो उरण रपरह इत्यादि सूत्रों में ग्रहण करते हैं। कहाँ पर करते हैं जी, उरण रपरह, तो यहाँ पर उरण रपरह में जो अण है, अण ये अ ई उ उनसे जो अण प्रत्याहार बना है उस अण का यहाँ पर जिक्र है, चर्चा है, उरण रपरह ये उदाहरण है। तो इन उरण रपरह इत्यादि सूत्र में इसका आकार आदि जो है, आदि एक आदि जो आकार है उसके साथ नकार गृहित होता है। समझ में आ गया जी, बालबोध जी समझ में आ गया? अच्छा नहीं आया है समझ में। मैं बोला हूं कि अई उनसे अण बना है ना जी, इसको आप अपनी भाषा में बोलो, इसको आपने कैसे बनाया है। मैं पूछूं आपसे कि बालबोध जी आप ये बताओ कि अण प्रत्याहार कैसे बना, तो क्या बोलोगे हैं? कैसे बना, बना करके दिखाओ, व्याख्या करके बताओ, ये अई उन इस सूत्र से अण प्रत्याहार बना है, कैसे बना? उन में आदि वाला अ है और अंत में जो इस संज्ञक है न है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ इसे, इस संज्ञक न है आदि वाला अ है, तो क्या हुआ इसे आदि रंतेन सहायता इस द्वारा, इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्याहार बन गया। इसी को संस्कृत में बोल दो, बस हो गया। इसी को संस्कृत में बोला है कि अ ई उ इत्येतान वर्णान, प्रथमावृत्ति सामने रखे हो कि नहीं? हेलो, प्रथमावृत्ति सामने रखे हो कि नहीं? हाँ जी, उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ तो। इत्येतान वर्णूप वर्णानुपदिश्य वर्णानुपदिश्यान्ते एक साथ कहोगे तो अ ई उ इत्येतान वर्णानुपदिश्यान्ते णकारमितं करोति पाणिनिराचार्यः प्रत्याहारार्थम्। ऐसा है ना जी, पद छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, अ ई उ इत्येतान वर्णान उपदिश्य अन्ते णकारम इतम करोति पाणिनिः आचार्यः प्रत्याहारार्थम्। तो इसका हिंदी क्या अर्थ हो गया कि अ ई उ इन वर्णों को उपदेश करके अंत में, तो अ ई उ इन तीन वर्णों को उपदेश किया और अंत में नकार इतम करोति, अंत में नकार इत करते हैं कौन, पाणिनि आचार्य। पाणिनि आचार्य अंतिम में नकार इत जोड़ते हैं, जिसको आपने हिंदी में बोला कि भाई अण ऐसा बना, तो यहां पर अई उन बना कैसे, तो अई उ इन तीन वर्णों को महर्षि पाणिनि ने उपदेश किया, उसका नकार इत जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, प्रत्याहार बनाने के लिए, अण प्रत्याहार बनाने के लिए यहां पर। तो ये अण प्रत्याहार बनाने के लिए, प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए जोड़ दिया, प्रत्याहार के लिए नकार इत संज्ञक इसमें जोड़ दिया, नकार कर दिया। तो अब क्या हुआ, इससे लाभ क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि स नकार एकेन आदिना अकारेण गृह्यते पूरण रपर इत्यादिषु सूत्रेषु। बोल रहे हैं कि यह जो नकार है, इस संजक नकार एक जो आदि अकार है उसके साथ पूरण रपर इत्यादि सूत्रों में गृहित होते हैं, माने अन रूप में गृहित होते हैं। अण हो गया ना, उरण अपरा में अण है, ये बात इसमें यहां पर बतला रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आया कि अण प्रत्याहार बनाने के लिए यहां पर अई उण में अई उ तीन वर्णों को उपदेश करके नकार संज्ञक कर रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि यहां पर महर्षि पाणिनि जी ने अई उ ये जो क्रम, इस क्रम से रख करके अ के बाद ई, ई के बाद उ और उसके बाद न जो रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, ये वर्णों का क्रम ऐसा क्यों है और अंतिम में नकार क्यों रख रहे हैं, नकार इस संज्ञक नकार क्यों रख रहे हैं, तो उत्तर है प्रत्याहार बनाने के लिए रख रहे हैं। यदि नकार वहां पर नहीं रखेंगे तो अण प्रत्याहार नहीं बनेगा, अण प्रत्याहार नहीं बनेगा तो उरण रपर इत्यादि में जो प्रयोग होने वाला वह सिद्ध नहीं होगा। तो उरण रपर इत्यादि तो उदाहरण हो गया कि कहां पर अण का प्रयोग यहां पर किया गया अष्टाध्याय में, तो उरण रपर इत्यादि सूत्रों में, तो उरण रपर में यहां पर किया गया पूर्व वाले नकार का। समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आया, अजी हाँ। तो अब समय हो गया है, अब इसमें आकार यह विवृत है या समृत है, हालांकि मैं ये वर्णोच्चारण शिक्षा में आप लोगों को सबको पढ़ा दिया हुआ हूँ, प्रतीक जी को भी पढ़ा दिया हुआ हूँ, अनंत जी को भी पढ़ाया हुआ हूँ और आप लोगों को भी मैंने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाया हुआ हूँ, वो है पढ़ा दिया हुआ हूँ, तब भी मैं जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। तो ये विवृत कैसे है इस पर वर्णोच्चारण शिक्षा का आपको कल इस पर कुछ बता देंगे कि अयुण में अविवृत है, समृत नहीं है, वैसे स्वाभाविक रूप से वह समृत है परंतु यहाँ पर विवृत है। विवृत क्यों है ये हम कल बताएंगे, इसमें बता दिया हुआ कि अकारो अत्र विवृत प्रतिज्ञायते सावर्ण्यार्थम, सावर्ण्य सिद्धि के लिए जो है विवृत किया गया हुआ है। तो अब यहीं पर हम पाठ बंद करते हैं। आप लोगों को अनंत जी जो कॉन्फ्रेंस कॉल में है, कोई शंका है जो नहीं समझ में आया हो? नहीं आचार्य जी। आप लोग प्रथमावृत्ति साथ में रखते हैं कि नहीं? जी रखते हैं। मैं तो बहुत सुंदर। प्रतीक जी आप प्रथमावृत्ति साथ में रखते हैं कि नहीं? हाँ। प्रथमावृत्ति आप सभी के पास है कंप्यूटर में, तो प्रथमावृत्ति रखना है सामने में, क्योंकि मैं प्रथमावृत्ति को ही आधार मान करके पढ़ाऊंगा ना, तो प्रथमावृत्ति साथ में रहना चाहिए। और मैं संस्कृत भाग ही पढ़ाऊंगा, कहीं पर भी कोई विशेष बात होगी तो हिंदी देख लू, मतलब देख लेंगे, परंतु आप लोग हिंदी भी पढ़िएगा उसका, संस्कृत भी मैं पढ़ाऊंगा और हिंदी भी, हिंदी आप पढ़िएगा, और जहां नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछेंगे। समझ गए जी? और किसी विद्यार्थी को, वेणु जी हो गए और अभी जो नए जुड़े थे, उन लोगों को कोई शंका है इसमें अभी? जी नहीं। अच्छा, नहीं है। और स्वाति जी, सुनीता जी, आपको समझ में आया? अच्छा, समझ में आया। चलिए मंत्र पाठ करते हैं अब। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर जी। और अनंत जी।